Loma i utwór Affinity. Grupa użyła fragmentów wierszy stworzonych przez sztuczną inteligencję. Z jednego z nich, napisanych przez AI Anderson, pochodzi też tytuł płyty Jak będę żyć bez ciała, How will I live without a body. W tle już nam towarzyszy Brief, zremiksowany klasyk Telepop Music. Epka z czterema wersjami jej miksów wyjdzie już jutro. Just breathe. survived for the sneaking feeling of existing. Because music is bigger than words and wider than pictures. If someone said that Mogwai are the stars, I would not object. If the stars had the sound, it would sound like this. The punishment for these solemn words can be hard. Can blood boil like this at the sound of a noisy tape that I've heard? I know one thing. On Saturday, the sky will crumble together or something with a huge bang to fit into the tape. Thank you. Mogwaj. Już wiemy, że do nas przyjadą. Wystąpią na początku września w Warszawie. Pozycja obowiązkowa. One, two, three. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains, looking grey in the rain as they stand at parade. All but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. Kobieta The Velvet Underground, po niej mężczyzna The Horrors, utwór Who Can Say, to drugi album Primary Colors. Na kolejnych płytach flirtowali z lżejszym brzmieniem, było więcej elektroniki, momentami był to klasyczny indie pop. Po ostrzejszym graniu pozostały rozbudowane aranżacje i utwory po 7-8 minut. I See You z albumu Luminous. Najnowszy szósty album studyjny Nightlife wyszedł w piątek. To równowaga. The Horrors wracają do swoich mrocznych korzeni. Jest mocny, monotonny głos, ostrzejsze, niepokojące gitary i nerwowe tło. Znakomity The Silence That Remains. Bezsenny spacer po mieście o 3 nad ranem. Siedmiominutowy Lotus Eater, krystaliczne syntezatory, bijący pospiesznie rytm, jak podróż przez ciemność do brzasku. Dranta Meller z niezwykłej, najnowszej płyty Dreamweaver, do której cały czas w audycji wracam. Ekscentryczny The Back Club, punkowe, lo-fi, garażowe brzmienie. Love is just a painting on your spare room floor, and it means something to someone. But I'm not that guy. My best friend is shaking at the thought of it all, and it feels so good to give in. Everything I can give in one night. If love is a painting, I'll be the light. My words are just the letters that keep falling out of my mouth. Good to me, but I don't know how in the world I should be making new ones with you, new ones with you. If words are just letters, some must be true. By the links of genius, a packet of sweets she can eat alone while making. I'll put my boys, tied a little tedious and absolutely. And the name is usually given. Sounds something like mine. Remember religion when the room is alive with the love I saw you painted. Paint me a lie. Paint me a lie. If love is my painting, then I want to die. If love is my painting, then I want to die. If love is my painting, then I want to die. If love is my painting, then I want to die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Man, Woman, Chainsaw. Grupa z Londynu ma na koncie pierwszą epkę, choć grają już 3 lata częściej niż nagrywają, koncertują. Na horyzoncie trzeci album Clough, Szkotów z Glasgow. Hipnotyczny, wolno rozwijający się felt. Armada, zostańmy tej nocy razem. Thought I told you to.

Na krótko przed godziną czwartą rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie. To już czwarte z rzędu w tym tygodniu. Radek Nałęcz, Olga Szućko. Zapraszamy. My Spanish Harlem.